کہ ان معاشروں میں عورت کو کیا مقام حاصل تھا. تب نہ یہ پتہ چلے گا کہ اسلام نے عورت کو کتنا مقام عطا کیا ہے. بائبل میں لکھا ہوا ہے کون ہے جو ناپاک سے پاک کو نکالے, یعنی عیسائیوں کا تصور یہ ہے کہ عورت فطری طور پر ناپاک ہے, فطری طور پر وہ مجرم ہے. یہ تصور انہوں نے کہاں سے لیا ہے؟ وہاں سے انہوں نے لیا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے آدم و حوا سے یہ کہہ دیا کہ جنت میں کہیں بھی جاؤ, کچھ بھی کھاؤ, اس کی اجازت ہے, صرف اس درخت کے قریب مت جانا, اس درخت کا پھل مت کھانا, تو حضرت حوا ہی نے آدم کو بہکایا تھا اور حوا کے بہکانے ہی پر آدم نے شجر ممنوع کا پھل کھا لیا تھا. اس طرح عورت ایک پیدائشی گنہگار ہے, پیدائشی مجرم ہے. جب وہ پیدائشی گنہگار ہے تو وہ ناپاک ہوئی, اور ناپاک سے پاک چیز کیسے نکل سکتی ہے؟ اسی وجہ سے عیسائیوں کے بڑے بڑے سینٹس, بڑے بڑے پادری جیسے سینٹ انتھونی ہے, سینٹ جیروم ہے, سینٹ برنارڈ ہیں, یہ سب عورت کو مجرم گردانتے ہیں. کوئی یہ کہتا ہے کہ عورت حبالۃ الشیاطین ہے, شیطان کا جال ہے. کچھ ان میں سے کہتے ہیں کہ عورت اقرب نیش زن ہے. اقرب نیش زن کا مطلب اسکارپین ریڈی ٹو اسٹنگ, ایسا بچھو جو بالکل ڈنک مارنے کے لیے تیار رہے, اس کو اقرب نیش زن کہتے ہیں. عیسائیوں کے ان بڑے بڑے علماء کے ان اقوال سے معلوم ہوتا ہے کہ مذہب عیسائیت کے اندر عورت پیدائشی مجرم ہے. تو جو مذہب عورت کو پیدائشی مجرم تسلیم کرے وہ عورت کو کیا مقام دے سکتا ہے؟ آگے بڑھئے, یہودیت کے بارے میں روڈویل کہتا ہے کہ ربیون یعنی ریبیز یعنی احبار یہود یعنی یہودی علماء, وہ عورت بن کر کے پیدا ہونے کو ایک شرم کی بات سمجھتے ہیں, شرم کی بات قرار دیتے ہیں. ربیین کی یہ دعا منقول ہے, وہ دعا کرتے ہیں بلیسڈ آر داؤ او لارڈ آور گاڈ کنگ آف دا یونیورس ہو ہیتھ ناٹ میڈ می اے وومن, کہ تو پاک ہے اے ہمارے رب, ہمارے خدا, کائنات کے بادشاہ, کہ تو نے مجھے عورت بنا کر کے پیدا نہیں کیا. تو جس مذہب میں عورت بن کر کے پیدا ہونا ایک شرم کی بات ہو, وہ عورت اپنے معاشرے, وہ معاشرہ عورت کو کیا مقام دے سکتا ہے؟ آگے بڑھتے ہیں, بدھ مت کو دیکھتے ہیں. مہاتما بدھ کا کہنا یہ ہے کہ ایک پرفیکٹ مین بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ عورتوں سے کنارہ کشی اختیار کرے. ایک پرفیکٹ مین اور ایک عورت کے درمیان کوئی جوڑ نہیں, لہذا جب انہوں نے نروان کا راستہ اختیار کرنا چاہا تو اپنی متعدد بیویوں کو انہوں نے چھوڑ دیا. تھوڑا کم کرو اس کو, بازگشت ہو رہی. اب بتائیے بدھ مت کے اندر اگر پرفیکٹ مین بننے کے لیے عورتوں سے کنارہ کشی ضروری ہے تو ایسا مذہب عورتوں کو کیا مقام دے سکتا ہے؟ آگے بڑھتے ہیں, ہم ایرانی سماج کو دیکھتے ہیں. ایرانی سماج کے اندر ایک آدمی مزدک نامی پیدا ہوا تھا, اس نے تو عورتوں کو سانجھے کی ہانڈی قرار دیا تھا, اسے پروپرٹی قرار دیا تھا. عورتوں کو معاشرے کے اندر اگر سانجھے کی ہانڈی قرار دے دیا جائے کہ جو چاہے اس کو استعمال کرے, وہ معاشرہ عورت کو کیا مقام دے سکتا ہے؟ آگے بڑھتے ہیں, ہم رومی سماج کو دیکھتے ہیں تو رومی سماج کے اندر تو بیٹیوں کو بیچ دیا کرتے تھے, کبھی ضرورت پڑتی تو بیٹیوں کے ساتھ دیگر بچوں کو اور بیوی کو بھی بیچ ڈالتے تھے. رومی سماج کے اندر عورت کو پرسن کی حیثیت نہیں بلکہ تھنگ کی حیثیت حاصل تھی, یعنی یہ انسان نہیں ہے بس ایک چیز ہے. تو چیزوں کی جس طریقے سے خرید و فروخت ہوتی ہے ایسے ان کی بھی خرید و فروخت ہو سکتی ہے. ایک اٹالین مثل ہے, اطالویوں کے یہاں ایک مثل ہے کہ گھوڑا اچھا ہو یا برا اسے مہمیز کی ضرورت ہوتی ہے, کوڑے کی ضرورت پڑتی ہے. اسی طرح عورت اچھی یا بری ہو اسے مار کی ضرورت پڑتی ہے. بتائیے جس معاشرے کا یہ تصور ہو وہ معاشرہ عورت کو کیا مقام دے سکتا ہے؟ آگے بڑھیں, ہم روسی سماج کو دیکھتے ہیں. روسیوں کا ایک قول ہے کہ 10 عورتوں میں ایک روح ہوتی ہے. بتائیے عورتوں کے بارے میں اس طریقے کا تصور کہ 10 عورتوں میں ایک روح ہوتی ہے, اس طریقے کا تصور رکھنے والا معاشرہ عورت کو کیا مقام دے سکتا ہے؟ ہندو سماج, ہندوؤں کے ہاں تو عورتوں کو میراث میں سے کوئی حصہ نہیں دیا جاتا تھا. ان کے ہاں عورتوں کے بارے میں کیا تصور ہے یا تھا؟ رامائن سندر کانڈ کے اندر ایک شعر لکھا ہوا ہے, شعر اس طرح ہے کہ ڈھول گوار شودر پشو ناری سکل تاڑنا کے ادھیکاری. رامائن سندر کانڈ کے اندر ہے, ڈھول گوار شودر پشو ناری سکل تاڑنا کے ادھیکاری, کہ ایک تو ڈھول, دوسرے جاہل اور گوار, تیسرے وہ نیچ ذات کا شودر, چوتھے پشو جانور, اور آگے ناری عورت, یہ سارے کے سارے ڈنڈے کے آدمی ہیں, ڈنڈے کی ذات ہے یہ, سب کو پیٹ پیٹ کر کے سیدھا کرنا چاہیے. بتائیے جس معاشرے کے مذہبی کتاب کے اندر ایسی بات عورتوں کے تعلق سے لکھی ہوئی ہو وہ معاشرہ عورت کو کیا مقام دے سکتا ہے؟ اب آئیے ذرا عربوں کو دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے ہاں عورتوں کا کیا مقام تھا. اللہ فرماتا ہے کہ وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ, جب گاڑی ہوئی زندہ درگور کی ہوئی لڑکیوں سے پوچھا جائے گا کہ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ, کہ انہیں کس جرم کے اندر قتل کیا گیا تھا, کس جرم کے اندر انہیں زندہ درگور کر دیا گیا تھا. بتائیے جس معاشرے کے اندر عورتوں کے تعلق سے سنگ دلی کا یہ حال ہو کہ بچی پیدا ہو تو اسے زندہ درگور کر دیا جائے, وہ معاشرہ عورت کو کیا مقام دے سکتا ہے؟ ان تمام ممالک, ان تمام مذاہب کے معاشروں کا جائزہ لینے کے بعد اب آئیے ہم یہ بتاتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو کیا مقام دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما الدنيا متاع وليس من متاع الدنيا شيء افضل من المرأة الصالحة, رواه ابن ماجه في كتاب النكاح. حضرت امام ابن ماجه اس حدیث پاک کو کتاب النکاح میں لائے ہیں, راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا پوری کی پوری متاع ہے, سامان ہے, اور دنیا کے اس سامان میں عورت, نیک عورت سے بڑھ کر کے کوئی چیز نہیں ہے. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ دنیا کی سب سے اچھی چیز